Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Hum. Om Mani Padme Thank you.

Thank you. Oh, Thank you. ペメホン、オンマニペメホン、オンマニペメホン、オンマニペメホン、オンマニペメホン、オンマニペメホン、オンマニペメホン、オンマニペメホン。